Elfogyott a benzin. Fusson ki merre lá. Mit beszélnek a városban? Hazudott egy ellenzéki politikus. Jakab Péter szétszedte Majkát. Csokiekkel együtt moziztunk tegnap. De nem beszéltük meg, csak a moziba találkoztunk. Megnéztük a Menü című filmet. Hogy tetszett amúgy? Szerintem egy diétás Knives Out. Hát a poénok nélkül. Meg én azt mondtam le belőle, hogy a Knives Out az el akar mesélni egy ilyen, egy kisebb sztorit, és azt, ahogy kibontja, egy csomó poént belerak, meg egy csomó váratlan fordulatot. Ez pedig egy óriási sztorit akarna elmesélni, ami valakinek az életműve, meg nem tudom, és nincs elég idő arra, hogy minden részletét megfelelően kibontsa. De ez de... más, az egyik, az egy krimi, ez meg egy thriller volt azért. De ez nem volt thriller szerintem. Nekem amúgy bejött, és élveztem főleg a közepét a filmnek. Amúgy az volt a jó, hogy ne is kezdjétek el is a boomerkedés, mert sok ilyen film van, ami egy eredeti film, nem egy folytatás, nem egy franchise, nagyon sok ilyen film van manapság is. Évente mindig felírok ilyen listákra 20-30 ilyen filmet, amik tényleg baromi jók, minden ilyen fesztiválokon azt mondják, hogy milyen jó. Az a másik dolog, hogy sajnos a magyar mozikba már ezeknek eljut a negyede, és abból a negyedből, ami eljut, annak mondjuk a fele az úgy jut el, hogy csak magyarul, csak szinkronnal, csak a Stoll Andrással lehet hallgatni. Úgyhogy sajnos, ha Magyarországon akarsz moziba menni, akkor ritkán lehet ilyen filmeket megnézni, mert sokkal jobban megéri nekik nyomni a nagyon közönség filmeket. De amúgy ezen is tele volt a mozi, szóval. Én is amúgy ezen gondolkoztam, hogy tényleg milyen kicsi az esélye, hogy egymástól teljesen függetlenül ugyanarra a filmre menjünk be, ugyanabban a moziban. Aztán rájöttem, hogy ugye, mivel csak ott van angol nyelvű vetítés, ezért nem olyan kurva furcsa, hogyha elmegyünk moziba, akkor véletlenül egy helyre ülünk. És ráadásul végignézve a kínálatot, én nem tudom, hogy tényleg miért nem a Fekete Párduc 2-t néztük meg. Nem tudom, én kiszerettem a Marvelből. Az Endgame-mel befejeztem a Marvelt. Addig nagyon imádtam, az nagyon hype volt nekem, de azóta így... A Pókember tetszett. Főleg, hogy már elárasztanak sorozatokkal, és már az ki a fansz akarja ezt így követni. Az Endgame az egy szép lezárás volt, mert néha ránézek még a Marvelekre, de annyira nem érdekel, hogy moziba menjek értük. Belegondolsz, ez tegy gyalázatos, hogy itt van elvileg ugye egy világváros, és hogyha külföldi vagy, akkor kizárólag egy moziba mehetsz el, és akkor ott. Nem, amúgy szoktak néha más mozikba is adni, de egy csomószor a forgalmazó nem hozza be angolul. Szóval, hogy csak szinkronosat, kópiákat küld. Hát ez akkor nem a mozik hibája. Nem. De hogyha kérnének, akkor nem tudnának hozni. Nem, forgalmazó dönti el. És ő pedig azt mondja, hogy a magyar az tuska, hát arra többen ülnek be, még most is sokkal többen ülnek be. Pedig amúgy szerintem minden filmből lenne legalább. Azért Magyarországon is sok külföldi van, de most ugye alapból kevesebben járnak moziba. Lehet, hogy egyszerűen azzal, hogy már ennyivel kevesebben járnak moziba, már annyival szűkült a kör, hogy már van, amit tényleg nem éri meg nekik. Bár azt gondolom, hogy a szinkronba kell plusz dolgot belerakni. De például angolul be lehet küldeni felirat nélkül, és arra tényleg már csak. Ha megkapod a külföldit, azt már mehet. És meg manapság ugye egy csomó film az már rögtön jön a streamingre, ugye a Knives Out, most jön a második része, az Netflixes, de beküldjük moziba. Aztán nem tudom, hogy Magyarországra jön-e, van egy sejtésem, hogy nem. Na jó, mindegy, menjetek moziba amúgy, mert az jó dolog, és ne dögöljenek meg a mozik. Kezdjünk unalmas hírekkel. Igen, hagyjuk a normális. Nincsen benzin. Ez van. Mindenki maradjon otthon. Még múlt héten mondták, hogy nincsen semmi gond az ellátással, amikor ugye találat érte a fehér orosz-ukrán határnál. Ez a kőolajvezeték volt, nem? Nem a földgáz. Majd mindegy, majd rámolvassák. Szóval azt írja a cikk is, hogy alapból ugye az olajfinomító Százhalombattán is 60%-on működik, de ezt már olvastam korábban is, hogy nem csak ugye nálunk volt ezzel probléma, hanem még az osztrák olajfinomító is ugyanúgy valami probléma miatt így félig le volt állva, és akkor ez is így tovább... Jó, de mi ebben az érdekes? Tovább erősített a benzin hiányt, vagy az üzemanyag hiányt, és hát mostan eljutottunk oda, jó van, mindjárt rátérek, hogy van 194 benzinkút a körülbelül 2000 pár százból, ahova nem szállít üzemanyagot a MOL. Nem MOL benzinkutak azok. Nem, jellemzően ilyen kis családi vállalkozás benzinkutak. Jó, a családi vállalkozás, ezt kit érdekelne? Neresek? Nem neresek, úgyhogy akkor menjenek a faszomba. Tök én, aki jobban a helyi képviselőjével, az nyilván megbeszéltette, hogy ne az övét zárják be. Ezt így spekulálunk, ilyen nyilván nem történik. Soha olyan még nem volt valamelyik miniszternek a haverja, és akkor mondja, hogy figyelj a fiam, hadd menjen már be a minisztériumodban. Bizonyíts be, hogyha ilyeneket gondolsz. Én azt mondom, hogy nincsenek ilyenek. Jó, Akkor jó. De ezen felbozdulva ugye néhány benzinkút egy literes korlátozást vezetett. Egy literes? Egy literes korlátozást. Gondolom azért, hogy nyitva tudjanak valahogy maradni, amíg... De hát egy liter azért mér rá meg bárki? Nem tudom, lehet, hogy ez egy ilyen gag. Emellett ugye tehát Felcsúton is bezár a kút. Hogy fog a Viktor bejárni? Öreg nem bicsa. Tudom, nem tudom. Biciklivel kell majd bejárnia? A kisvasúttal. Gondolkoztam, hogyha környéken meg lenne építve egy ilyen, mint a Alföldön egy ilyen bicikli útvonal, mondjuk Pilisvörösvártól meg lenne építve egy bicikli útvonal, akkor én lehet, hogy azzal járni. De azt tudod, hogy mi a probléma ezzel, hogy... Egy pénzbe kerül? Nem, hanem az Alföldön, ahogy egyszer egy nagyon okos keceli lány mondta, hogy ott nincsenek emelkedők, csak rejtők. Viszont itt a Pilisben emelkedők is vannak hát a rejtők mellé. Hát... És ha már Vitya, öreg Vityuska... Oroszországra kivetett szankciókról azt mondta, a szankciós politika egy lépés a háború felé. Mert ha valaki szankciókkal avatkozik be egy katonai konfliktusba, akkor állásfoglal egyik vagy másik oldal mellett. És egy lépést tesz a háború irányába, mondta. A miniszterelnök szerint a magyarok sosem támogatták a szankciókat, de Magyarország nem engedheti meg magának, hogy minden lépésnél vétózzon. Olyankor ki kell harcolni, hogy a magyarokra más szabályok vonatkozzanak, és Magyarország eddig mindig kiúszta magát ezekből a helyzetekből. Orbán szerint azonban nem kényelmes szituáció, hogy a 26 miniszterelnökkel harcol egyszerre. Abban viszont biztos, hogy nagy csaták árán el fogom érni, hogyha lesz 9. szankciós csomag, Magyarország mentességet kapjon például az atomenergia kérdésében. Orbán szerint a nagy csatáinak egyik jele, hogy még mindig jön orosz gáz Magyarországra. Nincs, nem mondott ilyet. Hergeled itt a népet. Fölhergelt engem a Telex, én meg a népet. Amúgy tényleg végül is valahol ezt állítja az Orbán, hogy ő az, aki előre lát, hogy hogyan lehet ebből a háborúból kiutat találni, de amúgy érdekes, hogy nem nagyon mond semmit. Azt nem mondja, hogy mit kéne csinálni, azt mondta, hogy ezt nem kéne csinálni, mert ezzel belecsúszunk a háborúba. Lehet, hogy kiderül, hogy igaza volt. Amúgy nekem az a furcsa itt inkább, hogy a szankciókkal avatkozik be egy katonai konfliktusba, az állást foglal egyik vagy másik oldal mellett. Már mi állást foglaltunk, egyértelműen elismertük, hogy az oroszok az agresszorok. Most aztán nem kéne pironkodni állást foglalni, mert nagyjából az egész világ ugyanazt az álláspontot képvisel. Szóval talán nem ezen fog múlni, hogy még egy ezeredikként várunk, hogy ja igen, mi is ezt képviseljük amúgy, főleg, hogy a másik szövetségi rendszerben vagyunk, de hogy miért olyan szörnyű, hogy állást foglalunk, ezzel nem értünk egyet. Igen, amúgy, de saját magával se ért egyet Orbán, mert Magyarország hivatalosan is állást foglalt. Amúgy a NATO-ba lépéssel és a NATO-ban maradással is. De amúgy nem tudom, tehát nekem tényleg az egy kicsit visszásan hangzik, hogy mi így igazából tudjuk, hogy mit kell csinálni. Már nem, amikor csak mi tudjuk. Egy te van, hogy mindig küzd a többi embere, igen. Szóval mindenki más hülye, csak mi tudjuk, hogy mi a jó. Mert mi nekünk több információnk van, mint ahogy több információnk volt egy héttel azelőtt, hogy kitört volna a háború, amikor mondta, hogy nem lesz háború. De nem tudom, nem, ilyenkor, amikor mindenki más a másik oldalon áll, akkor ilyenkor meg sem fordul a fejébe, hogy lehet, hogy abban is van egy igazság, hogy csak mi gondoljuk ezt az át, és mindenki más B-t mond, és ez a mindenki más, az nem azt jelenti, hogy mi most itt, mi vagyunk a legnagyobb királyok, ők meg nyomorognak. Nehéz validálni azt, hogy mi amúgy tényleg jól csináljuk. Nem tudom, milyen mérőszám alapján lehetne Magyarországot így a 27 ország alapján így előre sorolni. Mármint mire gondolsz, hogy a szankciós... Hogy kire milyen hatása van ez a szankciós, meg az egész dolog. A háborús, majd szankciós infláció, amely azelőtt elkezdődött, hogy kitört volna a háború? Igen. Amiért ugye Ukrajna felelős. Ez nagyon izgalmas ez a hír. Igen? Nem. Szóval a Kölcsei Ferenc gimnáziumban a tanárok októberben vették észre, hogy többen kevesebb osztályfőnöki pótlékot kaptak, ezért levelet küldtek Kajári Attila tankerületi vezetőnek. Ebben azt kérték, hogy indokolja meg, miért kapnak kevesebb pótlékot éppen azok a tanárok, akik részt vettek a szeptemberi sztrájkban. Micsoda? Ezekre a levelekre választ nem kaptak. De november 9-én Kajári Attila személyesen ment az iskolába, a tanárok szerint ekkora pótlékok módosítását azzal indokolta, hogy az intézmény vezetése nem küldte el határidőre az értékelési pontszámokat. Hát úgy tűnik, mint a hír elejéből, hogy önkényesen listázva azokat, hogy kik tüntetnek, módosítgatják a pénzeket, amiket a tanárok kapnak. Ilyenről már volt hír, ami kiderült, hogy kacsa volt amúgy. Igen, bár én nem tudom, tehát nem tartom elképzelhetetlennek ezeket a dolgokat. Ugyanakkor a tanárok a lapunknak azt írták, eddig sem küldtek ilyet a tankerületeknek. Az utóbbi években nem értékelési lapok alapján differenciáltak, hanem a bejövő és a végzős évfolyamok osztályfőnökei kaptak magasabb pótlékot. A tanárok a belügyminiszternek küldött levelükbe azt írják, vannak olyan osztályfőnökök, akik megkapták a többiektől elvont plusz pénzt. A tankerületi igazgatótól nem kaptunk választ arra, hogy mi alapján történt az érintett kollégák értékelése, ha nincs értékelési lap kitöltve. És akkor mi a sztorinak a tanulsága? Semmi. Na most jön a felvezetés lényege, ugye? Igen. Az volt az érdekes ebben a hírben, hogy így fölröppen mindenféle hír, így a tanártüntetések kapcsán, az ember pedig abból hajlamos ezeket tényként kezelni, és elfogadni, hogy a kurva anyját a hatalomnak. Mi jellemzően azért valljuk be, igaz. Van alapja ennek a igen. félelemnek. Igen, viszont nem minden esetben kell boszorkányt kiáltani és megégetni az öreg asszonyt, aki meggyógyította az eltörött lábadat. Igen. Milyen is ki ez a fazon? Tóth Endre momentumos országgyűlési képviselő esetében például előfordult az, hogy a belső pesti tankerületi központ szakmai vezetője Marosi Beatrix esetében egy fiktív, bevallottan általa kitalált összeget tüntetett fel motivációs elismerésként. Marosi Beatrix egyik szakdolgozatát sem marasztalt el semmilyen szakmai bizottság, és egy kiállító egyetem sem, amit állított ugye ez a képviselő, hogy így történt. Nem igaz, hogy a Dunakeszi Tankerületi Központ egyik pedagógustól 33.000 forintot vontak el két órányi sztrájk miatt. Valóta állítja, hogy az online oktatás engedélyeztetésében a tankerületi... Jó, csomót hazudik, blablabla. Bla, bla. Össze-vissza hazudik. Azért emeltem ki ezeket a híreket, mert azt gondolom, ami a Baranyi Krisztinával is ott történt, ami ment a vergődés, meg ott a kommentekbe is kaptuk a sarat, hogy miért mondjuk azt, hogy normálisan kéne viselkedni az egyik oldalnak, amikor a másik oldal hogyan viselkedik. Hogy lehet komolyan venni ezek után ezeket az embereket, akik össze-vissza hazudnak arról, hogy mik történtek a tanárokkal, amikor annyi jogos követelés van, amit ki lehet emelni, és akkor fölkapnak ilyen hoaxokat, amiket elkezdenek tényként beállítani. Én nem gondolom azt, hogy ez bárhova előrefele vezetne minket. Igen, ilyenkor az van, hogy nem tudom, én szidnom kell a Fidesz, bármi, ami az én oldalamat támogatja, az sokkal kevesebb kritikával élsz ezeknek az információknak, sokkal hamarabb átveszed, és gondolom, ilyenkor verseny van a politikusok között, hogy de, gyerünk, mondanom kell valamit nekem is. Ha meg a hasára csapott, akkor nem tudom, mit várt, hogy mi fog történni, hogy nem fog lebukni, vagy azt gondolta, hogy hát majd megírja az Origó, meg a Pesti TV, hogy hazudtam, azt meg úgyse veszi senki komolyan. Igen, ebben szerintem mindkét oldal érintett, hogy amikor arról van szó, hogy kiderül, hogy mit hazudtak, akkor már így annyira nem reagál ezekre. Ez is csak egy ilyen nyilatkozat, szóval az is lehet, hogy még erről is ki fog derülni, hogy de, mégis úgy volt, és akkor majd ránk is ránk lehet olvasni ezeket. De emlékszem, hogy például ugye, hogy szét, de amikor lehozták ezt, hogy a Trump megnyerte a midterm választásokat, ami valójában nem így történt, ugye azóta már nem nagyon beszélnek ezekről. Most nem látok ilyen Ferrajt Ádám videót, hogy akkor most milyen jó, hogy többségben vannak a republikánusok, ami nem feltétlenül igaz. Egész egyszerűen ezt mindkét oldal jótékonyan a szőnyeg alá söpri, amikor már úgy érzi, hogy nincs a hasznára. Szerintem fontos, hogy az ellenzéki politikusoknak is rá kell nézni a körmére, van is mit. Így lenne tényleg korrekt, hogy akkor, hogy mindenki ránéz mindenki körmére, és akkor mindenki tényleg az a lényeg, hogy a tényeket közölje. Pár oldalon látni a Telexen, tudom, hogy a Telex, az Indexesek blogja, a Soros, meg minden. Ők azért meg szokták írni mindkét oldalról, még hogyha nyilván érződik, hogy ki az, aki jobban a bögyükben van, ami szerintem amúgy értető tekintve, hogy az összes hatalom 12 éve a Fidesznél van. Meg hogy attól azért... az Indextől jöttek át, ami ugye gyakorlatilag el lehetetlenül. Hát de igen, meg szerint. Szóval amikor azt várják, hogy egyensúlyban legyen a tájékoztatás, az nem az egyensúly szerintem, hogy 50%-ban csak a ellenzéket szidom, és 50%-ban a Fidesz, miközben 100% hatalom a Fidesznél van, és 0% az ellenzéknél. Szóval akkor mégis kit kéne jobban számon kérni? Valószínűleg mindig azt, aki a kormánypárton van. Ha ez a Gyurcsány volt régen, akkor ő. Ha a Fidesz, akkor ő. Nyilván az ellenzéket is számon kell kérni, mert van miről, és arról is tehetnek, hogy 12 éve Fidesz van. Hogy mondjam, jó lenne legalább ilyen próbálkozásokat látni az Origó, Pesti TV oldalon is, hogy mi lenne, egy kicsit megnéznénk azt a másik oldalt is, és nem csak vakon az egyiket kritizálnánk. Szóval ezt nem tudom, hogy meddig lehet ezt védeni, az, hogy mindig csak az egyik oldalt szidom. Hogy lehet ezt logikus érvekkel megvédeném például egy Pesti TV-nek vagy egy Origónak, hogy mindig csak az egyikkel van bajom, és mindig a másik a jó. Ez hogy lehet ez komolyan venni ezek után bárkinek, aki egy kicsit is próbál kritikusan gondolkozni? Hát igen, a Telexen én emlékszem néhány pillanatra, amikor így megborzontam, hogy hogy jelenhetett meg ilyesmi. Én úgy emlékszem, hogy itt volt a Karácsony Gergelynek az előválasztás környékén a cikke, hogy ő a political animal. Ugye mindezt úgy, hogy egy ilyen azt az imidzset építi ki magának, ami az amerikai filmekben ez a tudod, ilyen fogszabályzós, ilyen iszét, karcsi szemüveges gyerek, aki biciklizik a pótkerékkel, és akkor ő a political animal, akkor tényleg döntsük el, hogy melyik, és így úgy tűnt, mint hogyha ott így próbálnának építeni valami képet neki így megrendelésre. De még mindig én is azt érzem, hogy így a Telex az, ahol kb. Így a legtisztább képet kapod azok közül, a nagy portálok közül, akik foglalkoznak így a közélettel. De... Index is érdekes amúgy, mert ő már elmetek fideszes tulajdonban van, de közben nem csak nem a fideszes narratívát tolja, hanem ugyanúgy beszámol ezekről a dolgokról. Szóval ott is érdekes ez a kettőség, hogy elmétek a fideszes tulajdon, lehet, hogy egy kicsit ugye eldőlt az arány, de közben az ilyen kormánypárti balhéktól sem rettem vissza. Szóval csomóan, főleg az ilyen vérbeli lipsik, azok most az Index, oda se nézek, az Index az most már nem a lipsi oldal. De szerintem pont ezért érdekes fúzió az Index, és én szoktam nézni amúgy. Én örülnék, hogyha lenne amúgy a kormány oldalán is egy ilyen oldal, amire lehetne hivatkozni, hogy azért viszonylag korrekt. Index. Mert a... Jó. Nem tudom, hogy ez nem hivatalosan a kormány oldal, de jó. Mert a többi, az Origo, a 888, a Pesti srácok, ezek meg gyakorlatilag olyanok, mint találtam egy ilyet. Hogy van megfogalmazva, hogy pofátlan gázsit kap havonta egy alapítványtól, Szijjártól, de nem tudni, mit dolgozik érte cserébe. A munkafogalmát egyébként Szijjártó akkor írta át, amikor egy luxusjakton nyaralva posztolt arról a Facebookon, hogy éppen az irodájában vért izzadva keményen melózik. Röhelyes. Szóval, hogy ez Origo stílus, bazdány. Igen. Libbant Origo. Abból is van pár amúgy. Igen, meg van az Amerikai Népszava, az is nagyon hasonló. Szóval, hogy ezeknek az oldalaknak szerintem nincs túl nagy létjogosultsága. Ki az, aki ezt oldal? Nézd meg, mindenkire ilyen ocsmány kép van kirakva. Az gondolom a Gyurcsánynak a nyugdíjasai ezt olvassák. Másik oldal, meg mindjárt keresem a napi balféket. Gyurcsány Ferenc, a napi balfék! Újra készülünk. Egyszer már elértem, hogy önmagam árnyéka legyek, újra sükrelni fog. Ez itt miről van szó? Majka a rendszerkritikus számmal jelentkezett, még talán előző hét pénteken volt? Igen, van benne, politikát sem veti meg. Elmettek, volt olyan hír, hogy ezt a választások alatt akarta kihozni, de aztán mégse hozta ki. Ezt ő nyilatkozta, hogyha jól láttam. Igen, de már nagyon nagyot megy ez a szám, és nyilván, mivel Majka egy fontos média személyiség itthon, és politikáról beszél, ezért mindenki felkapta a fejét, és hát főleg a liberális média szerintem. Aminek se tudnak örülni, bazd meg. Az egyen jobb kampánydalát, mint az Élni hívnak, nem a kampányban hozta ki a Majka. Bár majd hallani fogjuk, hogy ez nem csak a kormánynak szúr oda a Majka. Majka az nem kimél senki. Ő egy kőkemény rapper, aki a valóságban él, és ő látja, hogy mi folyik az országban, és megmondja nekünk, hogy mi folyik az országban, felnyitja a szemeteket. Büszkén pózolunk az Instán, Oroszország, meg Dagesztán. Csak a vodka helyett pálinka megy, meg tablettásbor tisztán. Nem lovagolunk medvén, hanem kilőjük a faszba, és vadászkiállításon majd beöntjük viaszba. Szóval a dalban. A másik parízerrel pózolgat, meg kamuzik a népnek, szembeköpi a sajátjait, ha úgy hozza az érdek. Vajon melyik az az oldal, amelyik neked jót akarna? Melyik segít igazán? Melyik nem lép a nyakadra? A kiöregedett komcsi, akinek nem jutott a húsból, vagy a kamu keresztény, akivel az ereszen lecsúszol. Így most elolvasom, nem? Én, amikor elsőre meghallottam ezt, én leestem a székről, hogy Majka mérül fel arra a trendre, amit a tankcsapda kezdett el ugye 2 évvel ezelőtt, hogy a 14 éves korában megírt szövegeket kiadja új számként. Ami a tankcsapda a rocknak, az a Majka ennek a lázadó repnek, ami most így elég jól fut amúgy. Lehet, hogy ezt így megérezte, így az agyával megértette a Majka, hogy erre a vonatra, erre föl lehet ülni. És miért akkor, kell ahogyan... mindig ilyen cinikusan? Lehet, hogy csak már benne volt ez, és ki akarta adni. De én elhiszem. Csak miért nem adta ki, amikor megírta? Azért, mert annyira azért mégse lázadna. Ahogy a lakossági rock a tankcsap, de úgy a lakossági rendszerkritikus fiatal rapper, a Majka. Igen, ez a szöveg az olyan, hogy így mindenkinek oda szúrunk, de senkinek sem szúrunk annyira nagyon oda. Bárki tud ezzel a számmal vibe-olni, az a rendszerkritikus lázadásnak tűnik, amit nem a fiatalok hallgatnak, hanem a nagymamák osztanak meg a Facebookon. Még a mai fiatalokhoz is vannak rendes zenészek, látjátok? Végre valaki felvállalja, mert nem ismerik a csomó fiatalt, akik már régen felvállaltak ezeket, sokkal szellemesebb szövegekkel. Mondom, ebbe is áll a tankcsapda analógia, mert a tankcsapda az, akire, hogyha azt mondod, hogy én rocker vagyok, és akkor így megijed az öreg asszony, hogy micsoda? De a tankcsapdát hallgatok. Amúgy de... lehetne rosszabb, szerintem. Mondjuk ez a Majka féle rappelés nem az én stílusom, de ne. Szerintem azt se lehet azt mondani, hogy elvárod, hogy néha legyenek egy kicsit rendszerkritikusak, és akkor most rendszerkritikusak, akkor meg ugatunk. Szóval figyelj, lehet, hogy ez egy lépés egy társadalminak felelősebb zene irányába, hogy ilyet is lehet, de attól még instant feelingje van, hogy így hát ez ilyen rendszerkritikus, talán nem kell az egész liberális közegnek hasra esni, hogy volt egy Szájer utalás szerintem, meg egy Jakab Péter utalás, és akkor mindenkiből pont oda rúgtunk, ahol már tök mindegy. Ne haragudj, már senki is, Majkát komolyabban lehet tényleg venni, mint a Jakab Péter, és a Szájer már rég lebővögött, szóval így most igazából minden csapatban belerúgtam azokra, akik már így lemaradóban vannak, meg már jelentéktelen. Bár a Vadászokra is azért odaszól. A Kázé meg a Semmény Zsolt most izzadhat, hogy mit szólnak majd a szavazói, akik ugye hallgatják a Majkát. Én értem, hogy régen sokat fázott télen a Majka, de valahogy mégse azt érzem, hogy ő most itt a kisember oldalán így megjelent a Majka, átérzi a problémáit a kisembernek, és mellette fog állni innentől kezdve. Én nem érzem ezt. Én úgy érzem, hogy a Majka az továbbra hát ő ezzel is... tud, hogy ír egy számot. Ő neki ez a hatalom van a kezébe. Meg az a hatalom, hogy bemegy... Neki kell elvinni a tűzifát, vagy mit kéne csinálni egy zenésznek? Igen. Nem, de bemegy a miniszterhez. Bazdmeg, bejárása van, és ott tárgyalgat vele, meg beszélget vele. Volt, nem biztos, hogy bejárása van. Hát te hányszor voltál? Én egyszer se, ő meg egyel többször, hivatalosan. De az nem jelenti, hogy bejárása van. A Majkának amúgy van egy-két ilyen megmozdulása, ami tényleg egy ilyen jó irányba mutat, mint a... Igen, itt most nem lehet belekötni azokba, amiket mond. Igaza van. És ugyanúgy igaza volt a kórházzal kapcsolatban is, amikor a Covid-ba benvergődött, és beszélt azokra a problémákra, amiről nagyon sokan nem beszéltek. De ettől függetlenül meg ő meg élvezi minden javát ennek a rendszernek. És így szerintem ez árnyalja azt, most amit mond. Most azt javált a rendszernek az, hogy nem akarom a Majka ügyvédjét játszani, de ebbe kényszerít ez bazdmeg. Muszáj nekem a másik oldalt. Miért nem én kezdtem ezt idén Majkát, hogy neked kelljen védeni? Jó, hülye vagy. Sokival értek egyet. Politikától függetlenül futott be a Majka zenéje. Szóval nem a rendszer futtatta be, hanem befutott a Majka. Gyurcsányat is lehet, hogy befutott volna, mert nem politikáról szól a zenéje. És műsorvezetőként sem. Egyszerűen a Majka egy olyan figura, amit szeretnek az emberek zenészként és műsorvezetőként van egy stílusa. Milyen szinten mondod azt, hogy a rendszer haszonélvezője, azon kívül, hogy a, nem tudom, a kapitalizmusnak a haszonélvezője, de az te is vagy. Nem zavar, hogy a Majka jól él. Engem az zavar, hogy... Te a, ez vagy. Hogy... Csak pofázik mindegyik, mert abból van a lé. Ez rólad szól ez a sor. Mindegy, hogy jóra vagy balra húzod az X-et, mert semmik nem vagyunk, csak a színházban a díszlet. Hú, az a depresszió bal jobb, jönnek a majmok című szövege. Mindig ezek jutnak eszembe. A jobb és a bal kezemén is van egy középső új, és tényleg, mint hogyha Halász Feri, látom magam előtte, hogy a gimiben ül, és így írja ezeket a szövegeket, és aztán 35 évesen kiadja. Engem ez egy kicsit zavar, de ez ízlés kérdése. Én nem a pénze miatt mondom a Majkára, hogy a haszonélvezője a rendszernek, hanem ő bemegy beszélgetni a miniszterrel, amúgy a külügyminiszterrel, amit tényleg érthetetlen, mert mindkettőjüknek jó PR, és ez nekem valahogy azért mégis visszás, és értem ja, amúgy, az, hogy... Az is visszás lett volna, hogy a Majkának van bejárás, és nem ment volna kiárni a zenészekért Covid alatt. Jó, a Majkának nehéz védenem, mert tényleg vannak olyan fasságai, meg mindig olyan sértődékeny, az borzalmas, de hogy úgy érzem, hogy bármibe bele lehet kötni. Én se fogok már, úgy látom, ingyen egyet kapni a következő műsorra, meg amikor majd jön ide, akkor iszét majd leköp. Majka jövőre, ő lesz az egyik vendégünk, reméljük. Majka, gyere már. Nem tudom, de hát tényleg csak irigyek vagyunk, Ádám. Irigyek vagyunk. De tudod, ki nem irigy, hanem mérges. Jakab Péter, aki meghallotta ezt a számot, és nem volt elégedett. Magára ismert, vajon melyik sorban nem ismerhetett tudjuk, magára? Nem tudjuk, úgyhogy nézzük meg, mit szólsz. A Parízeus. Ő egy Bözsi, áldott jó kis kutya, őt ismerem. téged Majka nem ismerlek. Az volt az erős feltétel, hogy a kutyáját ismeri a Majkát, nem? És akkor mi a fasz van? Én nem emlékszem amúgy, hogy a Jakab Péternek ilyen tájszólása lett volna, mielőtt elkezdett traktorokba ülni politikai céllal. Az egyik nótádban most azért mégiscsak megszólítottál. A fideszeseket jó kiosztottad, egyébként tetszett, de... amit rólam mondtál, az nem igaz. Érdekes, amikor a Fidesz szitted, az tetszett, amikor engem az már nem annyira. Hát igen. Azt mondja, hogy ne told a hazug TV2 szekerét, Majka, és ne pózolj tolvajokkal. Ez külön ki van írva, úgy mert... úgy hitelesebb. De amúgy ez, figyelj, ez jogos kritika, mert a TV2-ben ott van a Majka. Én gyerekkoromban is, Miskolcon, szerényen éltem. Faszt érdekel. Hallgass már meg, szegény volt, fázott. És a szerényen éltél Ózdon. Most nem tudom, hogy te hogy élsz, azt tudom, hogy én pont úgy, mint ahogy annak idején. Hagyjál már! Takarodj már, Jakab Péter! Persze, az a milliós fizetésed benne a parlamentben, 1,3 millió, ki tudja még milyen faszon bizottságokban vagy benne. Pontosan ugyanúgy élsz, mint a tanár, aki 300 ezer bruttót keres. Egy vitába keveredsz a Majkával, és alul maradsz. Akkor tudod, hogy nem jó. Nem jó irányba mész. Ugye neked... Szijjártó Peti a barátod. Én kire máhatom ezt az embert. Neked meg a Gyurcsó. Nem? Az jobb? Nem a Gyurcsány a paktát le a Jobbik, amikor még te vezetted? A kínai lélegeztetőgépekből is bizniszt csinál. És az, aki bizniszt csinál a magyar emberek problémáiból, azt én nem legitimálom. A barátságommal se. Nem pózolok vele. Inkább pózolok akkor Parizerrel, hogy a szavaiddal éljek. Nem a szavaival, ezt csináltad, bazd meg. Tudatosan. És büszke voltál rá, hogy megnyerted a like versenyt, ami tényleg ki a faszomat érdekel. Soha nem lehet majd megbocsájtani, annyira bazd, kellemetlen. Ezt a like versenyt. Olyan, mint egy paródia, hogy Jakab Péter, tényleg. Én ezt nem tudom komolyan venni ezt az ember. Parizeródia. Azt érzem a szavaiból, ő is tudja, hogy egyszer minden mondata azért, hogy a nyugdíjas rajongói azok tapsolhassanak. Amúgy tudod, azt úgy tudom elképzelni, hogy azt fog a Jakab Péterre szavazni, aki soha senki más politikus nem látott még. Nézd, milyen őszinte ez az ember, ahhoz képest, hogy soha senki nem látott. Mint én. Sőt, a kép alapján rosszabb körülmények között. Szegény! A nagymamájánál van egy szobában. Nincs pénze albérletre. Küld már be, mert szegény nem kap munkát, küldjétek be a parlamentbe. Igen, a szegénynek azért, bár felvette a mandátumot, mert úgyhogy kapja a lakhatás, mindenféle támogatást, de hát most na hé. Olyan tévécsatornát szolgálsz és népszerűsítesz, amelyik lépten nyomon hazudik azokról az emberekről, például rólam is, akik szeretnének egy jobb Magyarországot építeni. Igen, ez jogos, hogy a TV2, bár gondolom nincsen könnyű helyzetben egy televíziós, amikor TV2 és RTL Klub között kell dönteni, és valamelyikből meg kell élni, de az jogos, hogy a TV2 az nem egy olyan dolog, amihez szívesen adnám az arcomat. Erre tudod, mit fog mondani a Majka? Vagy mit szokott, hogy őt ez nem érdekli. Ő szórakoztatni van ott, ő egy műsorját, ő azért fel, hogy az a műsor szórakoztató legyen, és aztán utána ír egy számot, hogy TV2-ben ott hazudnak a tényekben. Az ilyen csatornát be kell hinteni showval, és nem népszerűsíteni kell. És csak legutóbb épp ezt mondták be, egy évig harcoltam érte. Valótlanul állítottuk, hogy... Én nem hittem volna, hogy ez ilyen erős videó lesz, hogy lesz benne vágás. Ez zavar ebben, hogy most így Majkánál előzöm a TV2-t, és én meg elmondom, hogy le akarom vártani elmúlt 32 évet, de közben megegyeztem a DK-val, hogy ki hol lépjen vissza. Gyakorlatilag én is ugyanazt csinálom, hogy én a DK-val egyezkedem, te meg a TV2-vel, most akkor ki van előrébb ebben? Valamint ugye van egy pártom, amit nem tudom, évek óta vezetek jól vagy rosszul. Elég rosszul. És aztán utána lebőgök a választásokon, de mégis néhány mandátumot a füstös szobákban meghozott egyezmények alapján szerez a pártom. Kap valamennyi állami támogatást, majd annak egy tetemes részével lelépek, és csinálok egy egyszemélyes pártot. Ez nem hazugság. A Jakab Péter ugye ezzel kampányolt, hogy szavazzatok már ránk, mert akkor én majd bemegyek a parlamentbe, ellopok egy csomó pénzt, és abból fogok élni a következő 4 évben, meg megpróbálom fölépíteni, hogy valahogy valami isteni csoda folytján, még majd nem tudom, 2%-ot kapjak jövőre, vagy 4 év múlva, az állami támogatásból utána még 4 évig könyörgök, csak dolgoznom ne kelljen. Ezt ígérte a Jakab Péter, mindenki, aki rászavazott, az tudta, hogy ez lesz. A Jakab össze-vissza fog beszélni 4 évig. Mondjuk szerintem abban tényleg nem hazudott. Szóval legalább ennyi. Szerintem meg eltakarodhatna, és lehetne ott helyette valaki, aki meg tényleg dolgozni akar. akar azért az országért, és nem pedig a saját politikai megélhetését szeretné. Csak kell, akkor mind szórakoznak. Biztos értedben nálam Borsodban úgy szokták mondani, hogy ha faincsávú akarsz lenni, akkor ezt a szent csatornát ott hagyod. Ő mindig ilyen tájszólással, tóra, rettetére, nem tud máshogy beszélni a Jakab Péter, érdekes volna, csak azóta, mióta a néppártyán van. Örülj, hogy megtudtad, hogy van ilyen, hogy faincsó, most már tudod te is. Faincsávó! Én nem érzem azt, hogy ez a néppártyán mozgalom, ez tényleg el fog érni azokat a célokat, amiket ő itt most így hangzatosan kitűz. Új szavazás legyen kiírva, meg hogy 2%-ot elérjenek. 2%-ot? Jézusom! Egynek is örülni fog. A Juhinak nem sikerült, hát basszusa. Előválasztáson nem sikerült elérnie. Nem a 2%-ot, de hogy mondjuk a követői legalább elmenjenek és rászavazzanak. Ja, mert kevesebben szavaztak rá, mint ahány jobbikos volt amúgy. Hát nem csak a jobbikos, de mondjuk majdnem 500,000-en követik a Facebookon. Ezek szerint nem lehet csak úgy beváltani a Facebook követőket szavazatra. Ja, ezért se fogunk mi se pártot csinálni, mert sajnos ez még nem így van, hogy egyszerűen csak beváltható ez. Várjuk ki, azt szerintem a mi közönségünk az sokkal jobban mozgosítható. Amúgy azon gondolkoztam. Figyelj, most 1%-ot el kell érnünk, és gyakorlatilag ennél nagyobb támogatást nem is adhatnátok. Már lassan 1 milliárd forint, nem? Ja, de az 1 milliárd forintot akkor kapod meg, hogyha nem is tudom mennyi, legalább 70-valahány, vagy az összes. Jó, hát annyit csak tudunk szerezni, bazzeg. Hát de azoknak mindegyiknek kell kopogtató cédulát szerezni. Hát majd megoldják. Most ajánlást, vagy micsodát. Most gondolod, de azt a sok pénzt szét kéne osztani? Nem. Szóval... Mindegy, maradjunk egyszerűen, maradjunk annál, hogy ordibálunk a képernyővel. De majd meglátjuk 4 év múlva, hol leszünk, az viszont biztos, hogy holnap mi itt leszünk. És ti? Itt lesztek. Elég volt ebből, abszolg a törvényből. Elég volt ebből, az ügybajszos kövérből. Elég volt ebből, háború vagy béke.